तत्वमसी आदि अलग अलग महावाक्य अर्थ का विचार पहले तत्वमसी वाक्य नुनेवं पदद्वयेपि लक्षण स्यात् तत्वमसी में तत्पद की लक्षण अत्वम पद की लक्षण वाच्यार्थ में एकत्व नहीं लक्ष्यार्थ में अरे वाच्यार्थ एक या वाच्यार्थ लेंगे दूसरे का लक्ष्यार्थ लेंगे तो एक शुद्ध एक विशिष्ट होगा। तत्पद का वाच्यार्थ माया विशिष्ट है अथवा त्वम पद का वाच्यार्थ अविद्या विशिष्ट अंतकोण विशिष्ट है तो ये विशिष्ट और शुद्ध में नहीं दोनों पद की लक्षण करके शुद्ध चैतन्य ले करके एकत्व कहते हैं तो दोनों पद में लक्षण करनी पड़ेगी। तथा च पूर्व पिछले कहता है मन्मतम आश्रित एक पद लक्षण एव आश्रयणीय एक पद में लक्षण करे लाघव है दोनों पद में लक्षण करने की अपेक्षा एक पद लक्षण करके मन्मतम आश्रित हमारी मत को आश्रय करके एक पद लक्षण करना चाहे कैसे शब्दबुद्ध होगा बताते तथा ही द्वा सुपन्ना सयुजा सखाया जो कहा गया दो एक साथ ही एक समान वृक्ष परिसर सजाते एक ही वृक्ष में दो सुपर्ण के समान पक्षी के समान दोनों सखाए एक साथ दोनों है जीव और ब्रह्म जीव से ब्रह्म साहचर्युक्त तत्साहचर्या तदिति व्यपदेश तत्वम से जो तद दिया तद है ब्रह्म ब्रह्म के साथ जीव को कहा गया ब्रह्म साहचर्य जीव में है जीव में ब्रह्म साहचर्य होने से उसको ब्रह्म शब्द से कह दिया तत्शब्द से कह दिया तत्साहचर्या तत् तत्साहचर्य के कारण तत् कह दिया तत्वमसी तत् ब्रह्म के साथ तुम हो इसलिए तत्वमसी कहा तत्पश्चित ब्रह्म के साहचर्य के कारण जीव को ही तत् कह दिया ब्रह्म नहीं जीव जीव ब्रह्म के साथ है साथ रहता है ब्रह्म साहचर्य तो ब्रह्मवाचक तत्शब्द जीव के लिए प्रयोग कर दिया जैसे उदाहरण देते वसंतादि व्यष्ठक सूत्र है वसंत ष्ठक प्रत्येक वासंती का बनेगा वसंत सहचरित अध्ययन वसंत पद प्रयोग से महावासी उक्तत्वाद वसंत के ऋतु में होने वाले जो वेदाध्ययन उसे अध्ययन को भी वसंत कहते तो वसंत ऋतु है जिस समय उसी समय जो वेद अध्ययन हुआ तो वसंत सहचरित हो गया अध्ययन वसंत सह होने वाले अध्ययन में जैसे वसंत प्रयोग किया जाता है महाभाष्य में कहा गया तो इसी प्रकार यहाँ ब्रह्म साहचर्याद ब्रह्मवाचक तत्शब्द जीव में प्रयोग कर दिया गया भिन्न तो तत्पद से त्वम पद सा जीव ठीक है तत्पद से ब्रह्म नहीं ब्रह्म के साहचर्य तुम हो और सन्मूलः प्रजा सदायतना इत्यादि वाक्य से साध प्रसिद्ध तदाशित्वाद व तदिति व्यपदेश यहाँ आगे जो विराम नहीं चाहिए यहाँ से अलग है महावासी उक्तत्वाद एक हो गया। दूसरा है सन्मूलः सद प्रजा सदायतना इत्यादि वाक्य से साध ये आगे विराम नहीं चाहिए प्रसिद्ध तदाशित्वाद व तदिति व्यपदेश तदाशित्वा तदिति व्यपदेश प्रसिद्ध तद ब्रह्म में आशित है सदायतना सद में आश्रित है सद में आश्रित होने के कारण तदिति व्यपदेश तद ब्रह्म शब्द से कहा क्योंकि ब्रह्म में जीव आश्रित है आश्रित होने पर उसका शब्द प्रयोग करेंगे इसलिए व्याकरण क्या के देते हैं समर्थ पदविधि सूत्र समर्थ पदाश्रितत्व पदविधो समर्थ प्रयोग से महाभाष्य उक्ति समर्थ पदविधि सूत्र है पद संबंधी विधि समर्थाश्रित बुद्धि समर्थ पदाश्रितत्वेन समर्थ पद को आश्रित होने के कारण पद विधि में समर्थ पद प्रयोग किया गया पद विधि को समर्थ पद से पद विधि क्यों क्योंकि पद विधि समर्थ आश्रित है समर्थ पद में आश्रित होने के कारण जो पद समर्थ एकार्थी भावान के लिए सामर्थ्य है सामर्थ्य वाले पद में आशित होता है पदविधि कार्य तो पदविधु को समर्थ कह दिया पदविधु समर्थ पद प्रयोग से महावासी उगते तो आशित होने के कारण तत्प्रद पदविधि में आशित होने के कारण समर्थ कह दिया पदविधि समर्थ आशित है पदविधि हो गया समर्थ आशित समर्थ आश्रित होने के कारण समर्थ कह दिया पदविधि को समर्थ, समर्थ पदाश्रित होने से पदविधि में समर्थ पद प्रयोग किया गया। इस प्रकार ब्रह्म में आश्रित होने से तस्मिन आश्रितत्वा जीव में तत्पद प्रयोग कर दिया। और सन्मूला समय में प्रजा कह करके सर्व इति वाक्य से साथ प्रसिद्ध तज्जत्वाद वा तत्प्रयोग, यहाँ प्रसिद्ध के पहले यहाँ बीच में विराम नहीं चाहिए। सन्मूला समय में प्रजा, ये सब प्रजा सन्मूलक है सर्वा, जितने सब सद ब्रह्म में ब्रह्म से उत्पन्न हुए, ब्रह्म है मूल। इति वाक्य से साथ प्रसिद्ध तज्जत्वाद वा तत्प्रयोग, तत्पद प्रयोग, प्रसिद्ध ब्रह्म से उत्पन्न होने के कारण तदा प्रसिद्ध तज्जत्वाद ब्रह्म जो होने से जीव को ब्रह्म शब्द से तत्पद से कह दिया, जिससे उत्पन्न होता है कारणवाचक शब्द कार्य में कह देते हैं, कारण है ब्रह्म, जीव को तत्पद से कहा गया उसका कार्य होने से। जैसे ब्राह्मण से मुखमासीत, ब्राह्मण इसका मुख था इत्यादिवत, ब्राह्मण मुख से उत्पन्न हुआ तो ब्राह्मण को मुख कह दिया, परमात्मा के मुख ब्राह्मण, मुख ब्राह्मण नहीं मुख से उत्पन्न हुआ, मुख से उत्पन्न होने के कारण ब्राह्मण को जैसे मुख कह देते हैं, इस प्रकार तत् ब्रह्म से उत्पन्न होने के कारण जीव को तत्व से कह दिया। ये ज्ञान संप्रसारण मित्र संप्रसना जातो वर्ण संप्रसारण मित्र भाष्य होते हैं, भाष्य में छाया ये ज्ञान संप्रसारणम, यण स्थाने प्रयुज्यमान ईक को संप्रसारण कहते हैं, यज्ञ संप्रसारण यण ईक, यण स्थान में जो ईक प्रयोग होता है उसको कहते हैं संप्रसारण। संप्रसारण यण स्थान में ईक कैसे हुआ, मच्छिष पेज आदि नाम की थी संप्रसारण होता है, यज धातु के अकार को संप्रसारण आदेश हुआ, संप्रसारण आदेश होने से संप्रसारण होने के बाद य को ई होता है, य को जो ई हुआ इसको भी संप्रसारण कह देते हैं। यण स्थान में प्रयुज्यमान ई के ई यजधाति का ई, यजधा से निष्ठा करें तो क्या बनता है इष्ट, यज के आगे त करें तो य को बची सपेज आदि नाम किति से संप्रसारण आदेश हुआ, और संप्रसारण होकर के य के स्थान में ई को ई हुआ, य के स्थान में जो ई हुआ संप्रसारण होने से ई को भी संप्रसारण कहते हैं, क्योंकि ज्ञान संप्रसारण यण स्थान में प्रयोज्यमान ई को संप्रसारण कहते हैं, ई को संप्रसारण कहते हैं क्योंकि संप्रसारण आदेश होकर के संपन्न हुआ। तो संप्रसारण जात वर्ण संप्रसारण, संप्रसारण करने से जो वर्ण उत्पन्न हुआ य के स्थान में ई, उस ई वर्ण को संप्रसारण कहते, जब न संप्रसारण संप्रसारण दो जहाँ रह जाएगा, पूर्व उत्तर का संप्रसारण होगा तो पूर्व का संप्रसारण नहीं होता है, युवन आदि शब्द में यु न बनता है, तो कहीं संप्रसारण न संप्रसारण संप्रसारण होता है, तो ये संप्रसारण होगा ई को संप्रसारण कहते, संप्रसारण से उत्पन्न होने वाले वर्ण ई को संप्रसारण कहने से तद ब्रह्म से उत्पन्न होने वाले जीव को तत्पर से ब्रह्म शब्द से कह दिया। प्राण बंधन में समय मन इति वाक्य शेषण जीव से ईशाधीन उक्त्या तदधीनत्वाद वा तत्शब्द प्रयोग अलग हो आरोके, प्राण बंधन में समय मन, प्राण परमात्मा कह करके मन से मनोपाधि का जीव, जीव हो गया प्राण बंधन, परमात्मा उसका बंधन, प्राण के आश्रय, प्राण के आश्रित है जीव, मन से मनोपाधि का लेना जीव, जीव प्राणाश्रित है, जीव से ईशाधीन उक्त्या तदधीनत्वाद वा तत्शब्द प्रयोग, जीव हो गया ईश्वर के अधीन, ईश्वर के अधीन होने से तद ईशाधीन कहा गया, तो ईश्वर के अधीन होने से ही तद अधीन होने से तत्शब्द प्रयोग कर दिया, तत्शब्द प्रयोग तद अधीनत्वाद, जिसके अधीन है तत्शब्द, तद अधीन है कैसे निश्चय हुआ, ये प्रमाण प्राण बंधनम संयमन, इससे प्रमाण ये प्रमाण सिद्ध हुआ जीव प्राण के आश्रित है अधीन है। तो तद अधीन में तत्शब्द प्रयोग करने के लिए क्या प्रमाण उसके लागे, तद अधीन होने से तत्शब्द प्रयोग क्यों किया जाएगा, यहाँ तो केवल तद अधीन इतने प्रमाण हुआ, प्राण बंधन में समय मन मनोपाधि का जीव प्राण के अधीन हुआ, तद अधीन होने पर भी तत्शब्द प्रयोग क्यों किया जाएगा उसके लिए उदाहरण धान्यम सिद्धि नोई इतर मंत्रे तंडुले धान्य पद प्रयोगवत, तंडुले में धान्य पद प्रयोग किया गया क्योंकि तंडुल धान्य के अधीन, धान से ही तंडुल होता है, तो कहा धान्यम सिद्धि नुही, धान्यम सिद्धि नुही कह दिया पुरुडास कपाल में ये मंत्र बोलते चावल जब रखते हैं धान्यम सिद्धि नु ही कह करे धान्य हो, चावल को पकाते समय कहते तुम धान्य हो, तो धान से धान के अधीन होने से उसको धान्य शब्द से कहा गया। किसको कहा गया? तंडुलों को। धान्य वसी धेनु ही धीवी प्रेरणा निधातु से धेनु ही बनता है। धेनु ही लोक में तो धेनु प्रयोग होगा, उत्तस्य प्रत्याद संयोग पूरा तो ही लोप हो जाएगा, वैदिक प्रयोग धेनु ही है, प्रीत हो जाओ। मंत्र तंडुले धान्य पद प्रयोग था, तंडुले में धान्य पद प्रयोग किया गया क्योंकि धान्य के अधीन है तंडुल। ठीक इस प्रकार प्राणबंधन समय मन इसी सूत्र से सिद्ध हुआ मनोपाथिक जीव परमात्मा के अधीन, परमात्मा के अधीन होने से जीव को तद अधीनत्वा तत्शब्द तत्वमसी मतलब तुम उसके अधीन हो, तद अधीन होने से तत्शब्द से कह दिया अथवा तत्सादृश्य अथवा तत्पद प्रयोग, सादृश्य भी प्रयोग हो जाता है। सारूप्यादि जैमिनी सूत्रे आदित्य यूप इत्यादिकम सादृश्यादितुक तत्वाद, आदित्य यूप कह दिया, यूप को आदित्य कहा, लकड़ी से यूप बनाए तो आदित्य कैसे होगा, तो आदित्य के सदृश हुआ तो आदित्य शब्द से कह दिया गया। सारूप्यादि के सूत्र है पूर्व मीमांसा में, इसके और विचार करके यूप का आदित्य कैसे कहा गया, तो कहा है सारूप्याद, उसके स्वरूप है, उसके सदृश होने से ये आदित्य के समान होने से आदित्य कह दिया सादृश्याद इतुक्तत्व। और तद्गुण सारत्वात्तु तद व्यपदेश प्राज्ञवत, ये भी कहा गया जीव यदि व्यापक है तो एष अनुरात्मा चेतसा वेदितव्य, हृदय है ऐसा आत्मा, हृदय है आत्मा है, ये सब कैसे कहा गया, तो उसको ब्रह्मसूत्र में कहा गया तद्गुण सारत्वात्तु तद व्यपदेश, वस्तु तो तत्पश्य तो बुद्धि सिद्धांत कहेगा, पूरा पीछे कहता है परमात्मा के गुण ही सार इसमें है, अरे तद्वय से परमात्मा का व्यपदेश कर दिया। प्राज्ञवत जैसे प्राज्ञ परमात्मा है, व्यापक होने पर भी वो प्राज्ञ चैतन्य लक्षण को लेकर के दोहरो अस्मिन अंतराकाश कह करके वो दोहराकाश में परमात्मा को कह दिया, चैतन्य ब्रह्म अभिभूत होता है हृदय में, जिसे प्राज्ञ शब्द प्रयोग कर दिया परिच्छिन्न में ये उपासना करने के लिए, प्राज्ञ व्यापक होने से दहर शब्द कहते हैं। इसी प्रकार यहाँ जीव ब्रह्म गुण उसमें होने से ब्रह्म शब्द से प्रयोग कर दिया गया, ये पूर्व पीछे कहता है, इसलिए ब्रह्म गुण योगात जीव तद व्यपदेश, ब्रह्म के गुण चित्व आदि जीव में होने से जीव को तत्पद से कह दिया गया। और महावास्य च बहु गुण इत्यादि सूत्र बत्तीम विनैव संख्यावत यदि बत्त्यर्थो गम्यते, बहुगुणवत्तु डति संख्या सूत्र है ना, नहीं बहुगुण वत्तु प्रत्यांत डति प्रत्यांत संख्या है, वो संख्या हो जाती है, संख्या नहीं है, एक दो तीन चार पाँच कोई संख्या हो जाएगा, संख्या नहीं होने पर भी संख्या शब्द प्रयोग किया गया। संख्या नहीं होने पर जो संख्या कहते हैं जो असंवेगात लिटकित, असं अपित लिट कित होता है, अपित लिट ये कित कैसे होगा, ककार ईत हो तो कित कहेंगे, जैसे असंयोग है अपित लिट है तो उसके ककार ईत होता है क्या, ककार ईत नहीं तो कित कैसे कहेंगे, तो उसका अर्थ कित बत कित के समान, कित होने पर जो कार्य यहाँ वो कार्य होगा, इसलिए कित का जहाँ जहाँ ऐसे सब प्रयोग करते हैं, जो सक्यूर असंबोध नीत होता है, नीत नहीं नीतिवत होता है, इसी प्रकार यहाँ बहुगुणवत्व में बत्ती विनैव संख्यावत इति प्रत्यर्थ गम्यते, बत्ती संख्यावत संख्यावत कहा, संख्यावत में तेन तुल्यम क्रिया चेत बत्ती शब्द सूत्र में नहीं है, संख्यावत शब्द वत नहीं है, बत्ती प्रत्यय नहीं है, बत्ती प्रत्यय नहीं होने पर भी संख्या शब्द प्रयोग कर दिया, बत्ती अर्थ है संख्यावत, बहुगुणवत्तु रति संख्या, संख्या नहीं संख्यावत है, तो संख्यावत सूत्रकार ने तो नहीं कहा, सूत्रकार ने तो कहा संख्या बत्ती प्रत्यय नहीं है, तो बत्ती के बिना भी संख्यावत इस अर्थ होता है, बत्ती अर्थ महावासी में कहा गया, क्योंकि अब्रह्म दत्तम ब्रह्म दत्त इत्याह तेन वय मन्यामने मन्यामहे ब्रह्म दत्त वयमिति भवति इति उक्तस्य, अब्रह्म दत्त को कोई ब्रह्म दत्त कहा, अब्रह्म दत्तम ब्रह्म दत्त यदि कहते हैं तो क्या मानते हैं हमें, ब्रह्म दत्तवत अयम ये ब्रह्म दत्त के समान, कोई व्यक्ति देकर के यार ये तो अमुक है ब्रह्मदत्त है, ब्रह्मदत्त है कौन, ब्रह्मदत्ता नहीं है तो उसके जैसे ही ये किसको देखकर, ये तो राजा है, राजा के जैसे दिखता है। तो अब ब्रह्मदत्त को ब्रह्मदत्त कोई कहता है तो ब्रह्मदत्तवत, नहीं तो अग्नि, ये मानव को कहकर ये मानव को अग्नि है, नहीं तो ये मानव को सिंह है, सिंह का तो सिंह सदृश है, इस प्रकार ब्रह्मदत्तवत करना पड़ेगा। इतुतश्च इति चेत, यहाँ तक तो पूर्वपक्षी हो गई, पूर्वपक्षी की ग्रंथ का अभिप्राय हो गया, अभी सिद्धांत ही है। इति चेन्न यहाँ तेन वयम, ऐसा पाठ न बनाए कोई, अब ब्रह्मदत्तम ब्रह्मदित्या तेन वयम, ठीक है, यह लघुचंद्र क्या है, लघुचंद्रिका में पाठ का ते वयम ऐसा क्या, ते वयम है ना, लघुचंद्रिका पाठिकांश ते वयम, ते तात्पर्य भी तो वयम ऐसा अर्थ किया, तेन कारण है ना वयम, ते वयम तो ते तात्पर्य विद ऐसा अर्थ, तेन कहें तो ठीक है कोई बात नहीं। अब ब्रह्मदत्त को ब्रह्मदत्त कहते इसलिए हम मानते हैं ये ब्रह्मदत्त अवद अयम इति भवति, वो तो लघुचंद्रिका टीका में है, उनके अभिप्राय से ते वयम तेन वयम है, इस आचार्य न्यायमूर्त काल में होगा, हाँ तेन वयम है इतिहा तेन, क्योंकि महाभाष्य की पंक्ति भाष्य न्यायमूर्ति में भी तेन वयम अन्याम है ब्रह्मदत्तवद अयम भवति इति महाभाष्य, ये महाभाष्य की पंक्ति है, कोई बात नहीं। ये हो गया पूर्व पक्ष होने पर सिद्धांत कहता न अभेदे तात्पर्य अवधृते तनिर्वाहक लक्षण बाहुल्य से अदोषत्वात्, पूर्व पक्षी का कहना है दोनों पद लक्षणा करेंगे तो लक्षणा बाहुल्य है, गौरव होगा, तो सिद्धांत कहता है लक्षणा बाहुल्य से अदोषत्वात्, लक्षण बाहुल्य कोई दोष नहीं, जब तात्पर्य निश्चय हो गया अभेदे तात्पर्य अवधृते, जीव ब्रह्म की एकता ये श्रुति का तात्पर्य षड्लिंग से यदि अभद्रत निश्चित हो गया तो उसके लिए तन्निर्वाहक अभेद का निर्वाहक लक्षण बाहुल्य में कोई दोष नहीं। श्रुति का तात्पर्य निश्चय होने के बाद ये देखते हैं कि लक्षण दोनों पद में करनी है तो ठीक है, तात्पर्य निश्चय हो तो उसको सिद्ध करने के लिए लक्षण बाहुल्य तो कोई दोष नहीं, नहीं लक्षण क्या अनुरोध है ना तात्पर्य परित्याग, एक लक्षण करेंगे दो नहीं करेंगे इतने मात्र से तात्पर्य अर्थ को त्याग कर देंगे, इतना तात्पर्य अर्थ को रख करके उसके अनुसार कहीं शक्ति से कहीं लक्षणा से कहीं एक पद लक्षणा कहीं दोनों पद लक्षणा, तात्पर्य अर्थ स्वीकार करने के लिए ही तो लक्षणादि करते हैं। तदुक्तम न्याय चिंता मनु तात्पर्या तो वृत्ति ही न तो वृत्ति तात्पर्य, तात्पर्य से वृत्ति, तात्पर्य निश्चय होने के बाद शक्ति अथवा लक्षणा गौण वृत्ति मुख्य वृत्ति इसे निश्चय करते हैं, नहीं कि वृत्ति को देख करके तात्पर्य निश्चय होगा, न तो वृत्ति है लक्षण, वृत्ति लाघवात, वृत्ति लाघव होने से इसलिए लक्षणा करे, एक पद लक्षणा कर दोनों में नहीं करे, ऐसे नहीं न्याय चिंता उन्हें कहा गया। गंगेश उपाध्याय ने कहा जहद अजहत लक्षण या मुख्य परत्व संभवती तत्सहचरितादि अर्थपरत्व कल्पना से अनुचितत्वाद, जब यहाँ हम जहद अजहत लक्षण करके मुख्य पर का तत्पद का तो ब्रह्म वाच्यार्थ ब्रह्म है तत्व से तत्पद का मुख्य ब्रह्म है, ये यदि ब्रह्म ले करके जीव के साथ एकत्व करने के लिए जहत अजत लक्षण करना है, दोनों विरुद्ध अंश छोड़कर शुद्ध अंश को लेना है, मुख्य पर यदि हो सकता है ब्रह्म सहचरित होने के कारण जीव को ब्रह्म शब्द से कहा गया तत्सहचरित आदि अर्थ परत्व कल्पना से अनुचित, यदि मुख्यार्थ हो सकता है अब ब्रह्म के सहचर होने से ब्रह्म सदव जीवों को कह दिया और ब्रह्म में आश्रित होने से ब्रह्म से उत्पन्न होने से ये सब जो कह करके अर्थ कल्पना से अनुचितत्वात्, ऐसा अभेद होगा तो साधु शब्दबोध कैसे होगा, तुम ब्रह्म हो ये तो अल्पज्ञ हैं ब्रह्म तो सर्वज्ञ हैं, यथा अभेद पर न बोधकत्वानुपत्ति तथोक्त प्राग, पहले कह दिया है अभेद परक होगा तो शब्दबोध जनक नहीं होगा, ये बात नहीं लक्षणा हो जाएगी, लक्षणा अभेद पर शब्दबोध होता है। द्वा सुपन्ना सयुजा इत्यादि के द्वारा पूर्व पक्ष ने जो जो दिया था युक्ति एक एक करके अभी उसका उत्तर देते हैं। पूर्व पक्ष ने कहा था साहचर्या तो साहचर्या तत् शब्द प्रयोग, ब्रह्म के साथ तुम होने से ऐसे ब्रह्म शब्द से कह दिया द्वादश पन्ना सभी सहकार दे करके परमात्मा के साथ जीव रहता है कि वृक्ष में, ऐसे उसको जीव को ब्रह्म शब्द से कह दिया। जैसे बसंत समय जब है उस समय वेदाध्ययन होता है, तो एक काले में बसंत ऋतु और वेदाध्ययन दोनों होने से वसंत सहचरित अध्ययन में वसंत शब्द प्रयोग किया गया था। इसी प्रकार यहाँ ब्रह्म सहचर एक वृक्ष में दोनों है, शरीर में ब्रह्म और जीव, इसे जीव को ब्रह्म शब्द से कह दिया सहचर्य आत। सिद्धांत कहता है वहाँ द्वा सुपन्ना इति सविजय इत्यादि के द्वारा जीव का ब्रह्म के साथ सहचर्य कहा नहीं गया, वो तो अंतकरण अंतकरण न जीव का सहचर्य है, न तेना सहचरितत्व प्रसिद्ध, सहचरितत्व प्रसिद्ध नहीं है, अंतकरण उपाधि के साथ है तो तत्सहचरितत्वाद बुद्धि और तदुपाधि के जीव, उसमें शब्द कहा गया। न व सन्मूला प्रजा इत्यादि न जीव से तदाश्रितत्व प्रसिद्धि, सन्मूला समय में प्रजा कह करके सद ब्रह्म में सब आश्रित है ये कहा गया था। सिद्धांत कहता है यहाँ जीव तदाश्रितत्व प्रसिद्धि जीव में परमात्मा में आश्रित है ये ठीक है नहीं। सन्मूला सवाई सर्वा इदम प्रजा, प्रजा शब्द से प्रकर्षण जायते थी प्रजा, जायंती थी प्रजा कह करके कार्य मात्र को लेने के लिए प्रजा शब्द कहा गया। प्रजा शब्द से प्रजायमान वाचकत्व न जो जायते स प्रजा, प्रजा शब्द से क्या लेंगे जायमान, जायमान का वाचक होता है प्रजा शब्द। जीव से नित्य से अप्रतिपादनाथ, जीव नित्य है उसका प्रतिपादन नहीं किया गया, जो उत्पन्न होता है उसको लेना है। सन्मलाय में सवा प्रजा कहेंगे, प्रजा शब्द से कार्य मात्र लेना। अतएव न तजन्यत्वेना भी तद प्रयोग, आगे कहा था तज्जत्वा तत्शब्द प्रयोग, परमात्मा से उत्पन्न हुआ इसे तत्शब्द प्रयोग हो जाएगा। मुख ब्राह्मणों से मुखमासी जैसे कहा, मुख से उत्पन्न होने से मुख शब्द कह दिया, तज्जत्वा तद तत्शब्द प्रयोग इतना, क्योंकि जीव नित्य है जान्य नहीं हुआ, नित्य जन्म हो तो परमात्मा से जन्म है तो परमात्मा वाचक शब्द प्रयोग करेंगे, जीवन नित्य है जन्य कार्य नहीं है। ब्राह्मण मुखमित्येव मुखा जातत्व हेतुतः यथावद उच्यते तद्व जीव ब्रह्मेति भाग भवेत, पूरा पीछे कहता है एक स्मृति में आया। ब्राह्मण मुखमित्येव, ब्राह्मण को मुख क्यों कहा गया, मुखा जातत्व हेतुतः परमात्मा के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुआ, इसलिए ब्राह्मणों को परमात्मा का मुख कह दिया। मुख से उत्पन्न होने से मुख कह दिया, वस्तु तो मुख नहीं है। यथावद उच्यते तद्वद जीव ब्रह्म इति भागवत, जीव ब्रह्म क्यों कहा गया, क्योंकि ब्रह्म से उत्पन्न हुआ, मुख से उत्पन्न होने से ब्राह्मण को क्या कहा मुख, तो ब्रह्म से उत्पन्न होने से जीव को ब्रह्म शब्द कह दिया। इति श्रुति स्मृतिरपि अस्मृतिरेव श्रुति विरोधात् विरोधात्, सिद्धांति का दे जी स्मृति है वह वास्तव स्मृति नहीं है, क्योंकि श्रुति विरोधा श्रुति के विरुद्ध हो तो स्मृति अप्रमाण है, ये पूर्व मीमांसा में विचार हुआ। श्रुति है प्रमाण प्रबल, श्रुति के विरुद्ध होने के कारण स्मृति में का स्वार्थ में तात्पर्य नहीं, अन्य अर्थ लेना पड़ेगा। यह तो तद्गुण सारत्वाद इत्यादि न जीवित ब्रह्मगुण कयुक्त इतु तद्गुण सारत्वात्तु तद्व्यपदेश प्राज्ञवत, बुद्धिगुण प्रधान होने से जीवगुण प्रधान होने से ब्रह्म में ऐसे शब्द प्रयोग कर दिया, ये ठीक नहीं है। बुद्धि गुण सूक्ष्मत्व युगात जीवे ब्रह्मणिव सूक्ष्मत्व परत्वा सूत्र से, बुद्धि गुण सूक्ष्मत्व युगात बुद्धि में सूक्ष्मता है, जीवे ब्रह्म में सूक्ष्मता शब्द प्रयोग क्यों किया गया, बुद्धि गुण सूक्ष्मत्वात बुद्धि के गुण है वो सूक्ष्म है, यही सूक्ष्म होने से जीव में भी सूक्ष्मता है, इसलिए उसको सूक्ष्मत्व ब्रह्म को भी अनुशब्द से कह दिया। बुद्धि सूक्ष्म है तद्गुण प्रधान है जीव में, तद्गुण सुख दुखादि वही जीव में प्रधान होने से सूक्ष्म कह दिया। एतन शाखा सदस्य चंद्रे शाखा इतिवत जीव अंतर्यामितया जीव सदस्य ब्रह्मणि तमिति प्रयोग आत्मनितिष्ठा नीति श्रुते, एतन प्रत्युत निरस्तम के साथ है संबंध, एतन निरस्तम शाखा सदस्य चंद्रे शाखा इतिवत, शाखा के समान देश सदस्य, समान देश में चंद्र पेड़ के शाखा जहाँ है उधर चंद्र है, चंद्र छोटा थोड़ा छोटा है द्वितीय आदि में, कैसे देखेंगे शाखा के दिखा दे। शाखा के साथ रहने से शाखा शब्द प्रयोग किया गया। शाखा सदैसे चंद्रे, शाखा के साथ रहने से चंद्र में शाखा पद प्रयोग किया गया। जीव अंतर्यामी था, जीव सदैसे से ब्रह्मणी तुम प्रयोग, जीव का अंतर्यामी है परमात्मा, इसलिए जीव जहाँ रहता है वहाँ परमात्मा रहता है अंतर्यामी रूप से। जीव सदैसे से ब्रह्मणी, जीव सदमान देश में ब्रह्म है, अंतर्यामी है जीव है ब्रह्म, त्वम इति पद प्रयोग किया गया। शाखा सदस्य सदृश शाखा पद, तो जीव सब समान देश में ब्रह्म, जीव शब्द प्रयोग किया, तुम तत्वसी। आत्मनितिष्ठन श्रुति होते, आत्मनितिष्ठन तिष्ठन का कर्ता होता है जीवात्मा, आता है परमात्मा, परमात्मा में रहता है जीव। ब्राह्मणों वे सर्वा देवता इत्यादिवत, ब्राह्मणों वे सर्वा देवता का सब देवता ब्राह्मण कौन से क्या हुआ, ब्राह्मण में सब देवता है, ब्राह्मण में सब देवता होने से उसमें आश्रित होने से वो सब देवता कह दिया ब्राह्मणों को, सब देवता नहीं, सब देवता में स्थित है। जैसे जीव समान देश में ब्रह्म में जीव त्वम पद प्रयोग कर दिया, शाखा के समान देश चंद्र में शाखा शब्द कर दिया, इसी प्रकार सब देवता ब्राह्मण में है तो ब्राह्मण शब्द से कह दिया। जीवाश्रयत्वाद वा ब्रह्मण सर्वकर्तृत्व न यजमान प्रस्तर इत्यादिवत, ये और एक हुआ, ब्रह्म जीव में जीव उसका आश्रय है, जीव से आश्रय ब्रह्म है। जीवाश्रयत्वाद वा ब्रह्मण सर्वकर्तृत्व न यजमान प्रस्तर, ब्रह्म का सर्वकर्ता है यजमान, नहीं जीवाश्रयत्वाद ब्रह्मण, ब्रह्म जीव का आश्रय है, आश्रय कौन हुआ, ब्रह्म जीव का आश्रय ब्रह्म हुआ। सर्वकर्तृत्वेन यजमान प्रस्तर इत्यादिवत, यज्ञ करता है यजमान, सब कुछ करता है तो यजमान प्रस्तर, यजमान प्रस्तर जो कहा है प्रस्तर को यजमान कह दिया, दर्भ मुष्टि प्रस्तर है वो यजमान नहीं है, किंतु जैसे सर्वकर्ता यजमान है प्रस्तर भी करता है, इसलिए उसको यजमान शब्द से कह दिया। सर्वकर्तृत्व ने यजमान प्रस्तर इत्यादिवत, एक हो गया। तत्सिद्ध्या वा ब्रह्मणि त्वमिति व्यपदेशिति, तत्सिद्ध्या मुख्यार्थ साध्य के साधकत्व न सिद्धि के लिए ब्रह्म में त्वम शब्द प्रयोग कर दिया। त्वम शब्द का त्वम मुख्यार्थ साध्य साधकत्व न तसिद्ध्या, तसिद्धि के सिद्ध्या मुख्य अर्थ है जीव ब्रह्म से भिन्न है, ब्रह्म का मुख्य अर्थ जीव करता है, जीव सब कुछ करता है तो ब्रह्म का मुख्य अर्थ जीव करता है। जैसे सर्व करता होता है तो अपने शब्द प्रयोग करते राजा का सब कर्म करने वाले को राजा कह देते हैं, यहाँ भी जीव ब्रह्म के सब करता सब कार्य करता है, ब्रह्म तो कर्म नहीं करता है, ब्रह्म के सब कार्य जीव करेगा, सर्व के कर्ता होने से वहाँ ब्रह्म शब्द प्रयोग कर दिया। जिस प्रकार यजमान प्रस्तर, प्रस्तर दर्भ मुष्टि, यजमान के सब कार्य करने से उसकी यजमान कह दिया। तसिद्ध्या वा ब्रह्मणी त्वमिति, मुख्यात साध्य साधक तो ब्रह्म में त्वम शब्द प्रयोग कर दिया। इति एतन निरस्तम ननु जहत अजहत लक्षणायाम वाच्यारंतर्गतत्वेन प्राग्धीस्तस्य बाधका त्यक्तस्य पुनः स्वीकार। अभी देखो जहत अजहत लक्षण करेंगे, स्वयं देवतत्व में जहत अजहत लक्षण होती है, सो अयम स कहेंगे तो क्या होगा, तत्ता विशिष्ट देवतत्व, तो अधिस्थस्य अत्यक्तस्य स्वीकार, जो बुद्धि में स्थित नहीं जिसका त्याग नहीं किया गया उसका स्वीकार होता है, बुद्धि में स्थित नहीं, बुद्धि में स्थित हो त्याग करे ऐसा नहीं, बुद्धि में स्थित नहीं त्यक्त नहीं उसका स्वीकार करेंगे। त्यक्त स्वीकाराद वरम अधिस्थस्य स्वीकार, पहले विशिष्ट की उपस्थिति होती है, स्वयं देवदत्त क्या तत्ता विशिष्ट देवदत्त, तत्ता विशिष्ट देवदत्त का की उपस्थिति होने पर वहाँ शुद्ध का देवदत्त का ग्रहण होता है, तत्ता को छोड़ देते हैं। शुद्ध बुद्धिस्त नहीं है, तत्ता विशिष्ट ही बुद्धिस्त है, अधितस्य त्यक्त से ही वो स्वीकार। बुद्धिस्त नहीं शुद्ध, जो बुद्धि में उपस्थित नहीं हुआ त्यक्त रूपे, उसका स्वीकार करना पड़ा। और त्यक्त स्वीकाराद वरम अधिस्त से स्वीकार, जिसका मुख्यार्थ नहीं उनसे त्यक्त है शुद्ध, त्यक्त का स्वीकार करने की अपेक्षा वरम अधिस्त से स्वीकार, बुद्धि में जो नहीं उसका स्वीकार, बुद्धि में उपस्थित हुआ त्याग कर दिया फिर इसको ग्रहण करना, उसकी अपेक्षा जो बुद्धि में आया नहीं ग्रहण नहीं हुआ त्यक्त हुआ त्यक्त भी नहीं हुआ उसका स्वीकार करो। यदि चेतना अनुपपत्या विशेषण त्यागे भी विशेषांश से अत्यागत, अनुपपत जीव ब्रह्म में एकत्व अनुपपत्या विशेषण त्याग कर दिया, विशेषण जीव ब्रह्म की एकता नहीं होने से विशेषण का त्याग कर दिया, विशेषण का त्याग करने पर भी विशेषांश का त्याग नहीं होता, विशेषांश से अत्यागत, विशेषांश अत्यागत, विशेषांश का त्याग करते तो पूरा त्यक्त होता, विशेषांश त्यक्त नहीं हुआ उसके ग्रहण करेंगे। एते न तशब्दात पर तृतीयादि विभूति है सुपाम सुलु इत्यादि न प्रथमिक वचन आदेश मा आदेश वा प्रथम एक वचन आदेश वा लुग वा तशब्दात पर तृतीयादि विभूति तत्वमसि तशब्द के आगे तृतीयादि विभूति आया, तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी शब्द में कुछ हुआ है, आने पर सूत्र क्या लग जाएगा सुपाम सुलुक पूर्व सोना चटिया जाल तो सु आदेश हो जाए, सुपाम सु लुक किसके स्थान पर सु आदेश करो प्रथम एक वचन आदेश अथवा लुक हो जाएगा सु सुलुक इत्यादि ना प्रथम एक वचन आदेश वा लुक वा तथा च तेन त्वम तिष्ठसि वा तत सज्जाति वा तस्य त्वमिति वा, ये अलग अलग विग्रह हो जाएगा। किसी भी विभूति को सुआदेश हो जाता है लुक हो जाता है, क्या सूत्र है ये हो गया सुलुक पुरुषन आदेश हो जाता है, तो तेन त्वम तिष्ठसि तेन से तेन तृतीय का लुक हो गया, तत्त्वम तेन तो नहीं कह करके तत्त्वम कह दिया, अथवा तत् संजात यदि वा तत् संजात कौन से उसे उत्पन्न होने से तुम ब्रह्म, ब्रह्म से उत्पन्न होने से ब्रह्म हो, अथवा तस्य त्वम यदि वा तस्य त्वम होने से तुम तत्शब्द से प्रयोग करेंगे, तुम तत्त्वम तत्त्वमसि तुम तत्सि तस् कैसे तस्य त्वम तत्त्वम तत्संबंधी तत्संबंधी में तत्शब्द का प्रयोग कर दिया, तस्मिन् त्वमिति वाक्य वार्थ अथवा तस्मिन् त्वम तस्मिन् ब्रह्मणि त्वम इसलिए तत्त्वम, अनेन जीवन आत्मन अनुप्रभुत अनुप्रभुत अनुव्याप्त है जीवन आत्मन अनुप्रभुत पेप्यमान मोदमान तिष्ठति सन्मूढ़ा समयमा सर्वा प्रजा एतदात्मविदं सर्वम् इत्यादि वाक्यवत् वाक्य से साथ जीवन आत्मन अनुप्रभुत अनुप्रभुत का तो व्याप्त अनुव्याप्त जीव रूप से सर्वव्याप्त होकर के पेपीयमान विषम पीयमान रस ग्रहण करता हुआ मोदमान तिष्ठति प्रसन्न होकर के खड़ा है वृक्ष सन्मूला समय महा सर्वा प्रजा एतदात्मविदं सर्वम् इत्यादि वाक्य से साथ पूर्व पीछे कहता है आगे सिद्धांत दिखाएगा तस्मिन् त्वमिति बाबा तस्मिन् त्वम क्यों होगा जीवन आत्मन अनुप्रभुत पेप्यमान मदमान तिष्ठति सन्मूला समय मा प्रजा एतदात्म सर्वमिति वाक्य से साथ जीवन आत्मन अनुप्रभुत पेप्यमान मदमान तिष्ठति सन्मूला समय मा प्रजा सद ब्रह्म इनका मूल है एतदात्मिदम सर्वम इति वाक्य से दिया प्रजा ये जो सब ब्रह्म में ब्रह्म उनका मूल है और ये तद आत्म इदम सर्वम एतदात्म एतदात्मा हम क्या करते हैं, एतदात्मा एतद स्वरूप ब्रह्म स्वरूप, किंतु ये एतदात्मा का अर्थ करते हैं। एतदात्मा में जो कहेंगे आगे अर्थ आएगा, पहले हो गया ब्रह्म का तुम अंश हो, तस्यत्वम तस्यत्वमिति वा तस्मिन् त्वमिति वा अर्थ जीवेन आत्मन अनुप्रहित पेप्यमान अधिष्ठति। हो गया तेन त्वं ततः संजात तस्यत्वं तस्मिन् त्वं, ये किसी भी विभक्ति में सुपाम सुलू करके ऐसा प्रयोग कर दिया, तत् सु कर देंगे तत् हो जाएगा, ऐसा कर दिया कर देने से क्या होगा, सर्वत तत्त्वम से तत्कार तेन तस्मात तस्य तस्मिन् कुछ अर्थ हो सकता है। ऐसे क्यों होगा, क्योंकि अनेन जीवन आत्मना अनुप्रवित पेपीयमान मधुवान तिष्ठति, जीवात्मा से व्याप्त होकर के रस पेपीयमान का अर्थ रस ग्रहण करता हुआ, सब रस ग्रहण करता है, वृक्ष रहता है, मोदमान तिष्ठति प्रसन्न होकर रहता है। सन्मूला समय माँ प्रजा, जितने सब है सद ब्रह्म है उनका मूल, और इदम एतद आत्मविदम सर्व, इदम सर्व जो आत्म दिया है ये कहेंगे आत्म संबंधी सब कुछ है। अभी अर्थ करेंगे एतद आत्म का क्या अर्थ होगा, आत्म संबंध ही सब कुछ है, आत्म संबंधी कहने से तस्य त्वम हो जाएगा, और सन्मूला में प्रजा तस्मिन् त्वम हो जाएगा, और जीवन आत्मन अनुप्रहित पेप्यमान मधुमान तिष्ठति तेन तेन त्वम ऐसे सब हो जाएगा। तथा च मीमांसा का उत यद सुनवंति सामिध्यनि तद अन्वाहु इत्यत्र, यहाँ तो सप्तमे अर्थ में प्रथमा प्रयोग किया गया, तत् जो प्रथमा किया गया तस्मिन् अर्थ में तत् क्या, जैसे यत सुनवंति सामिध्यनि तद अन्वाहु, यत और तत् जो शब्द आया इत्यत्र यत शब्दयो हो सप्तमे अर्थे प्रथमां स्वीकृत्य, सप्तमे अर्थ में प्रथमा, प्रथमा तो प्रयोग है श्रुति में, किंतु अर्थ क्या करेंगे सप्तमी, तो कैसे अर्थ करें, यत्र सुनवंति तत्र हविर्धान स्थित्वा, जहाँ सुनवंति समरस नीचे नीचे उड़ते हैं वहाँ हविर्धान उसका स्थान है, वहाँ स्थित होकर के सामिधेनि अनुब्रिया सामिधेनि का पाठ करें बोले, तो यत्वंति जो दिया यत्र रहते तत्र सप्तमी अर्थ में यत तत् शब्द प्रयोग किया, तो तत्वमसि में भी इसका तस्मिन् त्वम इस अर्थ में तस्मिन् के अर्थ में तत्शब्द प्रयोग किया गया वेद में। न्यायम च निरवकाश प्रधानभूता अनेक प्रातिपदिक स्वारस्याय संख्यार्थत्वेन सावकाश प्रधान एक विभक्ति अस्वारस्यमिति, निरवकाश प्रधानभूत अनेक प्रातिपदिक स्वारस्याय, प्रातिपदिक है निरवकाश प्रधानभूत अनेक प्रातिपदिक स्वारस्याय, प्रातिपदिक को मुख्य रखने के लिए जो तत् क्या के सुविभूति है प्रथमा है, प्रथमा विभूति क्या एक वचन है तत्, तो एक वचन कहने से संख्या एकत्व के लिए सुविभूति चरितार्थ हो गई ना, नहीं सुविभूति संख्या के लिए चरितार्थ होगी, तो संख्या अर्थत्व ने यदि उसका अवकाश मिल गया प्रधान एक विभूति अस्वारस्य, जो प्रधान है अप्रधानम चाहिए, सावकाशा सावकाशा बनाया सावकाशा है, हाँ सावकाशा चाहिए, सावकाश अप्रधान, अप्रधान एक विभक्ति अस्वारस्य, एक विभक्ति जो है केवल विभक्ति सु है प्रथम विभक्ति को अस्वारस्य कर दे उसका अप्रधान हो जाएगा। सु के में दो अर्थ है, कि प्रथम विभक्ति अर्थ है और एक एकत्व है, तो एकत्व के लिए संख्या सुचरितार्थ हो गया, संख्या के लिए चरितार्थ हो गया, और जो एक विभक्ति है ये अस्वारस्य हो जाए, तो एक विभक्ति प्रथम विभक्ति को छोड़ करके तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी कुछ विभक्ति कर सकते हैं, ये उचित है, क्योंकि प्रातिपदिक जो है तत्पद उसको जो गौण करेंगे तत्पद से ब्रह्म लेने पर त्वम के साथ एक नहीं होता है, तो निरवकाश प्रधानभूत अनेक प्रातिपदिक स्वारस्य, प्रातिपदिक को इसे रखना, तत् के आगे जो सु है उसको अर्थ कर देना अन्य अर्थ। सु में भी एकत्व के लिए एक वचन चरितार्थ हो गया, संख्यार्थत्व चरितार्थ हो गया, खाली जो विभक्ति है प्रथम भी होती है उसमें तृतीया चतुर्थी पंचमी सती कुछ कल्पना कर सकते हैं। अतत्पद अर्थ का ब्रह्म मुख्य रह गया, निर्वकाश है तत्पद प्रधान है, अनेक बार आया तत्वमसी तत्वमसी, अनेक प्रातिपदिक को सम प्रधान रखने के लिए उसके सारा से आयो। संख्यार्थ में जो चरितार्थ होता है उसमें अप्रधान को एक विभूति अस्वर से मान लो। इति निरस्तम प्रोद्गात्रीणाम इत्यत्र विभक्ति सारस्याय प्रातिपदिकस्य अन्यथानयनवत अत्रापि प्रातिपदिकस्य अन्यथानयनाच सिद्धांति कहता है। प्रोद्गात्रीणाम षष्ठी विभूति, षष्ठी विभूति को सरस करने के लिए प्रातिपदिक को अन्यथानयन किया गया। प्रोद्गात्री, प्रोद्गात्री सोम भक्षण करते समय करने वाला उद्गाता होता है, एक उद्गान करने वाला सोम भक्षण करेगा, तो एक यदि है तो उद्गात्री नाम कैसे प्रयोग किया गया, बहुवचन, तो बहुवचन संगत करने के लिए वहाँ प्रत्येक एकत्व सप्तमी षष्ठी बहुवचन है प्रोद्गात्री नाम, यहाँ करके सब सोम प्रोद्गात्री प्रातिपदिक की लक्षण हुई। बहुवचन को एकत्व में लक्षण नहीं करके प्रोद्गात्री शब्द से जितने अन्य लोग सब गान करते साम गान करते सबको लेना, साम गान करने वाले जितने है सबको लेने के लिए प्रोद्गात्री शब्द। यद्यपि प्रोद्गाता उद्गाता एक है किंतु साम गान करने वाला अन्य है, अन्य होने से अन्य को लेने के लिए प्रोद्गात्री नाम। जैसे प्रथम हो पूर्व सवर्ण, प्रथम हो द्विवचन प्रयोग करने से प्रथमा द्वितीय दोनों के लेना, लघु कौन दिया है नहीं, प्रथम हो पूर्व सवर्ण प्रथम हो प्रथमा द्वितीय दोनों को लेने के लिए द्विवचन को मुख्य रह करके प्रथमा का अर्थ क्या प्रथमा और द्वितीय दोनों, यहाँ षष्ठी बहुवचन को मुख्य रह करके प्रत्यर्थ प्रधान प्रोद्गाति शब्द का अर्थ कर दिया जितने साम गान करने वाला, नहीं कि षष्ठी बहुवचन को एकत्व में लक्षण नहीं करके प्रातिपदिक विभक्ति स्वरसाय आम विभक्ति बहुवचन है उसको सरस रखने के लिए प्रातिपदिक को अन्यथा नहीं हुआ। प्रोद्गाति शब्द एक होने पर भी साम गान करने वाले सब में लक्षण हुई, इसी प्रकार यहाँ भी प्रातिपदिक से एवं अन्यथा नहीं नाच तत्पद जो प्रातिपदिक है उसका अन्यथा लेन तत्पद से ब्रह्म विशेष नहीं लेकर शुद्ध को लेना। तत्पद से क्या जगत कारण ब्रह्म, जगत कारण ब्रह्म नहीं लेकर के शुद्ध लेना, उसकी लक्षणा करनी है प्रातिपदिक की लक्षणा करनी है। वहाँ कैसे हुआ उद्गात्री की लक्षणा किस में की गई, जितने साम गान करने वाले, इस पर हम तत्पद की अन्यथा नयन कैसे करना लक्षण के द्वारा तत्पद की लक्षणा करनी चाहिए। पूर्व पक्षी क्या कहता था तत्पद की लक्षण नहीं करना, तत्पद को प्रधान रखना, तत्पद है ब्रह्म रह करके आगे जो प्रथमा एक विभूति है सु है उसमें लक्षण करना, तत् ब्रह्म एक वचन सु का अर्थ करना, तेन तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी कुछ करो विभक्ति करना। और जो सु में एकत्व तो संख्या चरितार्थ है तो है ही, खाली विभक्ति अर्थ को अन्यथा करके सुपम सुलू करके करना। तो यहाँ सिद्धांति कहता है यहाँ प्रोद्गात्री नाम प्रातिपदिक को ही अन्यथा नयन होता है, प्रातिपदिक अन्यथा लयन से करने से प्रोद्गात्री का अर्थ करते सामगण करने वाले, यहाँ तत्पद का अर्थ विशिष्ट नहीं लेकर लक्षण करके शुद्ध लेना चाहिए। न च षष्ठी बहुवचन से प्रथम एक वचन वद अन्यत्र विधान, षष्ठी बहुवचन से प्रथम एक वचन वद कहीं भी प्रथम एक वचन हो जाता है सुपाम सुलुक, पूर्व समनाचार्य डाड्या जाले से क्या हुआ सुपाम सु सु और जसादि कोई भी होती हो सुपाम सप इक्कीस सप्तमी बहुवचन प्रयोजन जितने है सबके स्थान पर सु आदेश हो सकता है, तो षष्ठी बहुवचन के स्थान पर भी सु आदेश हो सकता है। षष्ठी बहुवचन से प्रथम एक वचन बद अन्यत्र विधान है ना, अन्यत्र बहुवचन का विधान नहीं होता है, उद्गात्री नाम ये षष्ठी बहुवचन है उसका अन्यत्र विधान नहीं हो सकता है, इसे बहुवचन को बहुवचन रखना प्रोद्गाति की लक्षण करती तस्य अन्यथा नयनम असंभवी। सुप्रद्गात्रीणाम जो सप बहुवचन है, षष्ठी बहुवचन, उसका अन्यतर अर्थ नहीं कर सकते है, इसलिए ऐसे रख करके पुरुद्गात्री पद की लक्षणा हुई। बहुवचनानुसार ना, बहुवचन को मुख्य रख करके उनके उसके अनुसार प्रातिपदिक का ही लक्षणा हुई। प्रातिपदिक कौन है? पुरुद्गात्रि। उसकी लक्षणा प्रस्तुत्रादि छंदोगेशु लक्षणाश्रिता, प्रस्तुता उद्गाता यद्धर्यु आदि सब का समय लक्षणा करेंगे। प्रस्तुता में प्रस्तुता होता उद्गाता आदि समय लक्षणा हो जाएगी। अर्थात क्या हुआ, वहाँ बहुवचन को मुख्य रखना, षष्ठी बहुवचन को, उसका अन्यतर अर्थ विधान नहीं होता है, अन्यथा नहीं नहीं सकता है। बहुवचन मुख्य रह करके पुरुद्गाति एक होने पर भी उसमें अन्य होता उद्गाता पुरुद्गा सबको लेना अधलक्षणा हुई। यहाँ तो विभक्ति अलग अर्थ हो सकता है, सक इत्यादि न वाच्यम, पूर्व पीछे कहने पर सिद्धांत कहता न वाच्यम। शक्तुन जुहोति अत्र अन्यत्र नयन संभावित, शक्तुन जुहोति आया, शक्तु को हवन करे अग्नि में डाल दे और तो जल करके राख हो जाएगा, उसका आगे संस्कार करना कुछ नहीं होगा। ऐसे शक्तुन जुहोति का अर्थ क्या किया गया, शक्तु भीर जुहोति, शक्तु से हवन करे, भीष कर दिया, तो विभूति का अर्थ अन्यथा हुआ। विभूति का अर्थ भी अन्यथा करते हैं, शक्तु को प्रधान न करके अन्यथा करते हैं। इसे प्रोद्गात्री नाम में षष्ठी का अर्थ अन्य अर्थ हो सकता है। शत्रुन ज्योति अत्र अन्यत्र नयन समाय, पूर्व पिछे ने कहा था अन्यत्र नयन हो नहीं सकता है, अन्यथा नयन नहीं होगा, किंतु अन्यथा नयन हो सकता है। किंच न तावत प्रातिपदिक से निरवकाश, तो पूर्व पिछे ने कहा प्रातिपदिक जो है निरवकाश, तो क्या आगे जो सु है संख्या में चरितार्थ हो गया, संख्या में चरितार्थ हो गया, केवल विभक्त अर्थ चरितार्थ नहीं होने पर उसको लक्षणा करनी चाहिए, क्योंकि तत्पद का प्रातिपदिक अर्थ का कोई अवकाश नहीं है। पूरा तत्पद को छोड़कर लक्षणा करना, उसकी अपेक्षा सु में जो एकत्व संख्या है उसकी तो चरितार्थ होगी, खाली विभक्त अर्थ तृतीया चतुर्थी पंचमी करेंगे, वो हो गया प्रातिपदिक निरवकाश और सु आदि सावकाश। लक्षणा करने पर भी उसका बिल्कुल एकत्व संख्या का उपयोग होता है, तत्पद का निरवकाश होने के कारण उसका त्याग नहीं करके मुख्यार्थ लेना चाहिए, इति न सिद्धांत कहता है। विभक्ते संख्यायामिव विशेषांश सावकाशत्वात्, विभक्ति का सावकाश हुआ किसमें, संख्या, संख्यायामिव संख्या या छोड़ गया, विभक्ति का अवकाश जैसे संख्या में हुआ ऐसे प्रातिपदिक का अवकाश विशेषांश में। तत्पद का प्रातिपदिक करते कौन है, जत कारण तो विशिष्ट ब्रह्म, माया विशिष्ट, माया विशिष्ट जो तत्पद का अर्थ उसका विशेषांश में सावकाश है ना, नहीं, माया विशिष्ट में शुद्ध है, माया विशिष्ट चैतन्य विशेष शुद्ध है ना, नहीं है, तो विशेषांश में सावकाश हुआ, विशेषांश का तो त्याग नहीं करना पड़ा। जैसे आप कहो तो विभक्ति का अवकाश संख्या में है, इसी प्रकार प्रातिपदिक का अवकाश विशेष में है। ना भी प्राधान्यम, पूर्व पीछे ने कहा था प्रातिपदिक अर्थ प्रधान है, उसका त्याग नहीं करना चाहिए। प्रत्यर्थ अप्रधान है, पर अभी अप्रधान आया था ना, सावकाश अप्रधान है, विभूति असरस्य, तो प्रातिपदिक अर्थ प्रधान ही बात नहीं, प्रधानार्थवाचक प्रत्यय से वह प्राधान्य आता, प्रधानार्थवाचक प्रत्यय होता है, प्रातिपदिक नहीं होता है, इसलिए प्रत्यय प्रधान है, प्रधान कहा गया। प्रकृति प्रत्यय सहार्थम ब्रूत तय प्रत्यय प्राधान्य न, ये व्याकरण आदि में आया, प्रकृति प्रत्यय अर्थम सहब्रूत, प्रकृति प्रत्यय दोनों मिलकर के अर्थ को कहते हैं, तय प्रत्यय प्राधान्य, प्रकृति प्रत्यय में प्रत्यय प्राधान्य न अर्थम ब्रूते, प्रकृति गौण रूप से। ना भी प्रातिपदिक अनेकत्व सारस्य तंत्र, अनेक प्रातिपदिक तत्व से तत् तत् तत् बार बार आया, अनेक प्रातिपदिकों को लक्षणा करना ठीक नहीं चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, अनेक उनसे स्वारस्य मुख्यार्थ होगा। इतना गंभीरायाम नद्याम घोष है, सप्तमी अर्थ कितने है? गंभीरायाम है, नद्या है, अनेकत्व पे असारस्य दर्शनाथ, तो गंभीर नदी की तीर तीर में लक्षणा हुई, तो अनेक होने से मुख्यार्थ लेना पड़ेगा, ऐसे जरूर नहीं। तात्पर्य बोला तत्र इति तथा इति चेत सम प्रकृति भी, वहाँ यदि गंभीराया नद्या में गंभीर नदी तीर अर्थ करते हैं, गंभीर पति की लक्षणा नदीपति की लक्षणा दोनों मुख्यार्थ को छोड़ देते हैं तो तीर लेते हैं, तो वहाँ तात्पर्य है, तो यहाँ भी तात्पर्य होने से एकत्व होगा, प्रकृत समय भी तात्पर्या तो दोनों पद में लक्षणा करके एकत्व बोधन होगा। ओम शन्नो मित्र।